Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 czerwca, minęła 15. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Spirala przemocy w stolicy Afganistanu. Kabulem wstrząsnęły kolejne eksplozje. Są ofiary. Nie ma już utrudnień w Gdańsku. Saperzy zabezpieczyli niewybuch znaleziony podczas prac remontowych. W tym serwisie Trójki także o bardzo kulturalnej nocy. Nocy bibliotek. Znów niepokojące doniesienia z Afganistanu. W Kabulu doszło do eksplozji. Agencje informują, że mogło zginąć od 4 nawet do 20 osób. Doszło do zamachu na kondukt pogrzebowy. Mężczyzna, który miał zostać pochowany, to jedna z 4 ofiar wczorajszych zamieszek w tym mieście. Antyprezydenckie demonstracje w centrum Kabulu zakończyły się ostrzelaniem przez policję osób rzucających kamieniami w funkcjonariuszy. Część protestujących domagała się dymisji prezydenta, a inni egzekucji więźniów z siatki terrorystycznej, którą władze oskarżają o dokonanie krwawego zamachu w środę, także w stolicy Afganistanu. Przypomnijmy, 3 dni temu w potężnej eksplozji samochodu wyładowanego materiałami wybuchowymi nieopodal ambasady Niemiec zginęło co najmniej 90 osób, a 400 zostało rannych, w tym także wiele kobiet i dzieci. Nikt nie przyznał się do przeprowadzenia tego ataku. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Nie ma już utrudnień w Gdańsku. Saperzy zabezpieczyli niewybuch znaleziony podczas prac remontowych pod wiaduktem przy ulicy Kołobrzeskiej. Przez kilka godzin ulica była nieprzejezdna, w mieście tworzyły się korki. Miłośnicy książek nie położą się wcześniej spać. Przed nami noc bibliotek. O tym, co będzie działo się w Warszawie, Natalia Gorzelnik. W akcji bierze udział aż 39 warszawskich bibliotek. Na Koszykowej wszystkie prawdziwe mole książkowe będą mogły wziąć udział w maratonie czytania. Zaproszeni goście i publiczność odczytają Jeszcze dzień życia Ryszarda Kapuścińskiego. Dużo atrakcji też na Tynieckiej. Tam wielkoformatowe malowanie, kino, warsztaty detektywistyczne, sito druku i zajęcia z raperem Mikserem, czyli Mikołajem Mądrzykiem. Do akcji włączyło się też Muzeum Warszawskiej Pragi, które proponuje warszawiakom praską wymianę książek. I to stolica, a Dorota Stabik opowie o atrakcjach Nocy Bibliotek na Śląsku. Warsztaty bębniarskie, escape room czy spotkanie z autorem książek sensacyjnych. To tylko niektóre atrakcje w bibliotece w Żorach. Zaplanowano także grę terenową, wyróż z włóczy kijem i book crossing, czyli możliwość wymiany na inne tych książek, które już zostały przeczytane. W Czeleckiej Bibliotece zagości natomiast czarownica i będzie teatrzyk dla dzieci. W Raciborzu biblioteka proponuje spotkanie z Piotrem Derlatką, autorem książek o Agnieszce Osieckiej oraz recital Kuby Blokesza, laureata konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. Z kolei Zbrodnia w bibliotece to motyw przewodni nocnego spotkania w Siemianowicach Śląskich. Zaplanowano kiermasz książek nie tylko kryminalnych, zabawę w detektywa czy pokaz samoobrony. A w Bibliotece Śląskiej w Katowicach hol główny zamieni się w kawiarnię literacko-muzyczną. Spotkanie odbędzie się pod hasłem Czytanie porusza. Szczegóły znajdą Państwo także na stronach internetowych nocbibliotek.org. A u nas o astronomicznej wygranej 154 miliony euro. Taka kwota trafi na konto szczęśliwca z Belgii, który trafnie wytypował liczbę w loterii europejskiej. Beata Płomecka. Osoba, która poprawnie wytypowała 5 liczb plus 2 dodatkowe, może mówić o wyjątkowym szczęściu. Szansa na wygraną w piątkowej loterii wynosiła bowiem 1 do 140 milionów. Co więcej, zwycięzca jest tylko jeden. Nie musi się więc z nikim dzielić pieniędzmi, które otrzyma. To druga najwyższa wygrana w historii europejskiej loterii w Belgii. Rekord należy do 45-letniego Belga, mieszkańca Brukseli, który w ubiegłym roku wygrał 168 milionów euro. Belgowie byli też zwycięzcami w przeszłości, choć otrzymywali nieco niższe sumy, a gdy jeden z nich kilka lat temu wygrał 100 milionów euro, musiał skorzystać z porady psychologa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na pogodowej mapie Polski burzowe ostrzeżenia. O nich już teraz w prognozie pogody. Do końca dnia i w nocy w centrum, na wschodzie i na południu pogodnie, na Pomorzu i na zachodzie przybywać będzie chmur, które przyniosą opady deszczu, a w nocy także burze. Na razie od 18 do 26 stopni, nad ranem od 7 do 17. Jutro zdecydowane pogorszenie pogody. Będzie pochmurno, a do tego opady deszczu i burze, miejscami z gradem i silnym wiatrem. Lokalnie opady będą intensywne. Do końca dnia pogodnie tylko na południowym wschodzie, od 18 stopni nad morzem do 27 w centrum i 29 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. No jak tam twoja cena? No dobra, no bardzo dobra. Lubię takie małe, mocno wypieczone. Grillujemy ceny w sklepach Euro. 49 cali LG Smart TV Wi-Fi za 1999. Samsung Galaxy J7 za 999. Konsola Xbox One S, dysk 500, dwie gry w komplecie za 1099 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Moi drodzy, samochody w naszej firmie kosztują za dużo i czekają nas duże cięcia budżetowe. Dlaczego? Musimy ograniczyć wydatki, dlatego kupujemy nowe dostawcze Volkswageny. Nie zwalniaj tempa w biznesie i sprawdź ofertę Profit List dla przedsiębiorców na wszystkie modele marki Volkswagen samochody użytkowe. Opłata wstępna 0%, rata już od 660 zł netto miesięcznie i możliwość odliczenia do 100% VAT. Zapraszamy do salonów Volkswagen samochody użytkowe. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już niemal 6 minut po 15:00 po raz kolejny zaglądamy na PGE Narodowe. Na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Sponsorem 21. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 21. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Kuba Witkowski. Dzień dobry, Kuba. Powiedz, jak atmosfera. Można by rzec wyśmienita. Pogoda dopisuje, jest słonecznie, ale niezbyt gorąco, a na stadionie tłumy, prawdziwe tłumy. Przed chwilą mijałem namioty Polskiego Radia, w tym nasz trójkowy, i byłem zaskoczony, jak wiele osób chce się z nami, dziennikarzami, spotkać. Ale nie tylko takie atrakcje przygotowano dla zwiedzających. Oczywiście główną gwiazdą, jeśli tak można powiedzieć, jest dziś nauka. A dokładnie nauka dotycząca Ziemi i tego wszystkiego, co się z nią wiąże. Swoje stoiska mają też jednostki badawcze wyższych uczelni, m.in. Politechnika Łódzka. Można tam m.in. spróbować swoich sił w podnoszeniu, a jakże, miniaturowej Ziemi. W jaki sposób? Tłumaczy to Janusz Tomaszewski z Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki. Tu akurat w tym miejscu konkretnie jest układ krążkowy, który pozwala zredukować siłę potrzebną do poniesienia ciężaru. On robi taki ruch, prawda? Ten robi jeszcze mniejszy, taki, a ten już zupełnie malutko podciąga. Można zrobić jeszcze inaczej, że pociągnąć, o, to w dół można. Czy to jest jedna z odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób choćby Egipcjanie budowali piramidy? Możliwe. Nie wiemy, czego dokładnie używali, ale bez potrzeby korzystania z silników spalinowych można było siłą ludzkich mięśni podnosić duże ciężary, używając właśnie takich mechanicznych, prostych układów. Na pewno używano tego czy w średniowieczu, czy podczas renesansu, podczas budowy monumentalnych katedr. Tutaj pan wspomniał, że gdyby użyć takich bloczków, to można by ziemię podnieść. Tak. Teoretycznie. 83 ruchome krążki, odpowiednio mocna, długa lina, punkt zawieszenia, to co Archimedes w swoim czasie postulował, dajcie mi punkt podparcia, poruszę ziemię, i za pomocą takiego układu bloczków moglibyśmy podnieść ziemię siłą odpowiadającą ciężarowi paczki cukru. Dariusz Krzyżański, Centrum Nauczania Matematyki, Fizyki i Politechniki Łódzkiej. A tutaj u pana o jakich prawach fizyki można się przekonać? O zasadzie zachowania pędu i energii i wykorzystaniu pola magnetycznego i tych zasad zachowawczych do przyspieszania ciała. Mogę ja spróbować? Tak. Czyli co, biorę kulkę. Tu muszą być, o, co najmniej dwie kulki ustawione za kaskadą, inaczej nie zadziała. Można dołożyć trzy na przykład. I teraz trzeba położyć kulkę delikatnie na koniec szyny. No dobrze, to ja stawiam kulkę na starcie. Uwaga. To mogłoby funkcjonować jako broń, bo ten wyrzut jest potężny. Testuje się broń opartą na podobnych efektach, tylko przyspieszanych cewkami, tak zwane działka Gaussa, które dosyć duże kawałki metali z dużymi prędkościami potrafią miotać. Jest to na razie jeszcze w fazie testowej, ale wojska różnych armii testują takie działa. A jeśli o wojsku mowa, to tu na PGE Narodowym można także wiele się dowiedzieć na temat techniki wykorzystywanej w armii. Są też stoiska firm i instytucji, które zajmują się wydobyciem gazu czy obsługą gazoportu w Świnoujściu. I tam właśnie zajrzymy za 2 godziny. Na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Sponsorem 21. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Trójkowy chuligan literacki. Mateusz Matyszkowicz. Dzisiaj będzie tylko o Loli. W naszym studio nie ma jednak Loli, tylko Jarosław Kamiński, pisarz i scenarzysta. Dzień dobry. Dzień dobry. Napisał pan książkę Tylko Lola, chociaż jest to o dwóch paniach, w które się pan dzielnie i naprzemiennie wcielał. Dwie koleżanki, mamy lata 60., ale musimy sięgać o wiele głębiej, aż do lat 30. i dowiedzieć się także, co działo się z nimi później. Kim były owe dwie dziewczyny? Tylko Lola to opowieść, czy właściwie powieść snuta przez dwie bohaterki. Jedna to Nina Rodriguez, jak się dowiadujemy na początku, emigrantka, prawdopodobnie Polka, emigrantka w Nowym Jorku, która bardzo chroni swoją przeszłość, upiera się, że jest Amerykanką, właściwie wręcz mówi po angielsku, I am an American, nic mnie z przeszłością nie łączy, odcięłam się od niej. A druga osoba to Lidia Kowal, dawna jej współpracownica, czy wręcz szefowa, gdy pracowały razem w telewizji. Notatki, które otrzymuje od tej kobiety, która przebywa już w zakładzie dla psychicznie chorych, wzburzają ją, prowokują do refleksji na temat przeszłości, tego, co się wydarzyło w tychże latach 60. Bo wtedy właśnie zdarzyła się jakaś wielka tragedia dla tych dwóch kobiet i wtedy też zerwały kontakt ze sobą w konsekwencji tego, co się tam wydarzyło. Zanim spróbujemy ich tajemnice chociaż odrobinę rozwikłać, zatrzymajmy się przy tym stwierdzeniu: jestem Amerykanką, jestem Amerykaninem. To stwierdzenie pada kilkakrotnie, jest jakimś symbolem odcięcia się i wejścia do nowego, wolnego świata, wyzwolonego seksualnie, konsumpcyjnie. Tożsamościowo również, bo jest to osoba, która mówi o sobie jako o kimś, kto od nowa zbudował samego siebie. Kto jest z tego dumny, kto poniekąd jest świadomy kosztów, jakie zapłacił, ale nie do końca sobie je uświadamia. Dopiero wewnętrzna rozmowa ze sobą i z tekstem, który otrzyma od Lidii, sprawi, że zrozumie ciężar swojego istnienia, tak można powiedzieć. Lidia, żeby jeszcze coś powiedzieć o formie, jaką przybrała pańska książka, nie pisze w sposób prosty, zwłaszcza te pierwsze notatki, które otrzymujemy. Tutaj wydają się czytelnikowi całkowicie niezrozumiałe. Wbrew pozorom one mają sens, gdyby je czytać no bardzo, bardzo oczywiście i uważnie, i pewnie bardzo mozolnie. Pierwsze zdanie Lidii, czy wręcz cały akapit, jest przekreślony jednakowoż. To jest taki jej gest nieświadomy najprawdopodobniej, tu mówię w imieniu postaci, a nie swoich intencji, taki zaprzeczający pewnej tradycji literackiej, która mówi: pierwsze zdanie powinno być piękne, oszałamiające, wciągnąć czytelnika do gry z autorem, do opowieści. Ona mówi: nic takiego tutaj nie spotkacie, będzie dosyć nieprzyjemnie. Potem jednak okazuje się, że te jej notatki mają pewien sens, chociaż rzeczywiście cały czas język, styl jest bardzo brutalny, bardzo prosty. Nie ma nic w sobie z takiej, no też często stosowanej przy opowieściach o przeszłości, przy wspominaniu, frazy prustowskiej, długie, piękne zdania, wysmakowane. Nie, to jest język osoby zaburzonej, a jeszcze w dodatku dosyć słabo wykształconej. Szczerze powiedziawszy, to był dla mnie największy problem, jak oddać w samym języku doświadczenie tych dwóch kobiet. Jedna właśnie kosmopolityczna, światowa, można powiedzieć, używam tego słowa no, bez ironicznego nawiasu, tak to bym powiedział, czy cudzysłowu, po prostu no, osoba, która sporo przeżyła tu i tam, była zrozumiała. I drugi język, język osoby zrujnowanej, jej biografia zruzgotana, w zasadzie brak sensu istnienia, a jeszcze na dodatek zakład dla psychicznie chorych. Jak oddać tak różne doświadczenia już na poziomie języka, niekoniecznie jeszcze wchodząc w biograficzne detale, czy w fabułę po prostu. No i wydaje mi się, że to się przynajmniej w jakimś stopniu udało, ponieważ ten język jest konsekwentnie zaburzony, mówię to o języku Lidii, a język Niny jest językiem kosmopolitycznym, nawet jeżeli od pewnego momentu mruga już troszeczkę do siebie i specjalnie nadużywa pewnych anglicyzmów, żeby pokazać, że owszem, nie do końca ją obchodzą sprawy, o których tutaj mówimy. Kto by pomyślał, od dzikiego zachodu nad Odrą do dzikiego zachodu nad rzeką Hudson, to pierwszy zapisek Niny, nadający się na pierwsze zdanie dobrej powieści, wciągającej powieści. Zaczynamy od dzikiego zachodu nad Odrą, czyli od miejsca zdobywanego, podobnie jak i sam dziki zachód. I mamy Ninę, która była takim zdobywcą wielkiego świata. Tak, to prawda. I może nie miała takiego zamiaru, żeby aż wylądować w Nowym Jorku, natomiast rzeczywiście chciała w pełni siebie realizować. Chciała całkowicie brać to, co świat oferuje. Trzeba pamiętać, że żyła troszeczkę w takiej atmosferze optymizmu powojennego. Nie tylko przecież w tamtych czasach żyło się mrokiem i depresją z tego tytułu, że Polska nie była w pełni niepodległa. Ona, tak jak zresztą sama kiedyś w którymś momencie tłumaczyła, żyła nadzieją, że jest spokój, że będzie dobrze. A więc ma tą energię zdobywcy, nawet nieuświadomioną energię zdobywcy, tak by można powiedzieć, ale oczywiście historia staje jej na drodze i to, co się wydawało proste i oczywiste, bo ma talent, jest osobą, która potrafi pracować, jest osobą pracowitą, to jednak oczywiście historia staje jej na drodze i sprawy przestają być już takie proste, jak się wydawały na początku. Właśnie, gdzie może trafić młoda kobieta z pragnieniem zdobyczy? No oczywiście stolica i oczywiście telewizja. Telewizja lat 60. to jeszcze nie jest ta telewizja, którą PRL uświęcił jako chyba najważniejsze medium i rozrywki, i propagandy. To są bardzo raczkujące medium. Radio na przykład wtedy było dużo bardziej cenione. Zasięg telewizji ze wszystkimi kanałami oglądania, czyli na przykład świetlice, domy kultury, to było bodajże około 5 milionów ludzi, no więc bardzo, bardzo mało, ale jednak już wtedy byli ludzie i utalentowani, tworzący bardzo ciekawe rzeczy, no najsłynniejszy kabaret starszych panów, to właśnie tamte czasy, lata 60. I najsłynniejsza chyba prezenterka w historii telewizji polskiej, czyli Irena Dziedzic. Oczywiście. Pan o niej myślał, tworząc postać? Ona tam się pojawia, ale właśnie jako pewien rodzaj odbicia, tak bym powiedział. A więc z jednej strony ideał, mentor przez chwilę głównej bohaterki, Niny, ale zaraz potem osoba, z którą się konfliktuje. Konfliktuje nie na poziomie osobistym, jakichś tarć osobistych, ale raczej ideowego nastawienia wobec medium. Zupełnie to nie ma nic wspólnego z elementem propagandy, raczej po prostu jak robić telewizję. Irena Dziedzic, tak jest w powieści, to osoba, która przede wszystkim siebie kreuje, a cała reszta ma się dopasować. Nina przeciwnie uważa, że należy ze swojego rozmówcy wyciągnąć to, co najciekawsze, to, co najlepsze i raczej nie jego kosztem się budować, tylko razem z nim się budować. Także zupełnie inne podejścia do tego medium. Dość, jak się wydaje, na telewizję podejście, przynajmniej niektórzy tak twierdzą, naiwne, zwłaszcza, że jest to taki moment autorefleksji, że telewizja jest jednak głupim medium. Rzeczywiście, gdy Nina spogląda na swoją przeszłość, to oczywiście ma rozmaite refleksje, również do siebie z tamtych czasów. Widzi swoją naiwność, umie to dostrzec po latach, nie boi się tak tego określić, więc to zresztą nie jest jedyny moment, kiedy nazywa się naiwną. Przecież jej podejście do ideologii, do tego, że jest jednak elementem propagandy, też się zmienia. Wtedy uważa, że po prostu prezentuje ludziom to, co najciekawsze w życiu, to, co najfajniejsze, świetny design, dobre kino, dobrą książkę. Potem zauważa, że jednak była przynajmniej poniekąd częścią machiny propagandowej. Także z czasem widzimy inaczej swoją przeszłość, ale no, ja bronię swoich bohaterów na różnych etapach życia i kiedy wtedy wchodziła, czyli w latach 60. do telewizji, miała może naiwne, a może po prostu idealistyczne wyobrażenie, że można to medium robić po ludzku. Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kluczowo za rękaw. Nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw. Radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Kiedy ochotę miałam na kino, tyś miał na lody nastrój. Chciałam, by razem czas nam upłynął, ale ty scenił czas twój. Zawsze lubiłam stare piosenki, a ty wolałeś big beat. Wszystko się zmienia, teraz te dźwięki humor poprawią mi w mig. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Do kina z Wackiem Lubickiem, z Jackiem zatańczę twista. Jurek ma także oczy niebrzydkie, skoczę więc z nim na przystań. Maciek zaprosi mnie do teatru, Wojtek na rurki z kremem. Więc za mną oczu już nie wypatruj i mnie już się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki gram. Jeśli chcesz wiedzieć zmartwień bez liku, ciągle przez ciebie mam. Jak sobie radę dasz mnie wdzięczniku, kiedy zostaniesz sam? Jak sobie radę dasz mnie wdzięczniku, kiedy zostaniesz sam? Jarosław Kamiński, autor powieści Tylko Lola, dzisiaj z naszym gościem. Zastanawiałem się, dlaczego wybrał pan postaci kobiece. Miałem kilka podejrzeń. Jedno z nich dotyczyło tego, że chciał pan osobę jednocześnie zdobywczą i wrażliwą się wcielić, a później natrafiłem jeszcze na taką pańską deklarację o tym, że zależało panu na wydobyciu podłości świata. Żeby wydobyć podłość świata, potrzebował pan na niego popatrzeć jak kobieta? To nie tylko to, ale rzeczywiście łatwiej mnie akurat patrzy się na świat krytycznie oczami kobiet niż bohaterów męskich. Tu tracę ostrość widzenia, przyznaję się. Nam facetom najczęściej jest raczej dobrze. To po pierwsze, po drugie, niełatwo się przyznać do tego, że do słabości właściwie, bo zobaczenie podłości świata to jest przyznaniem się, że nie można zapanować nad nim, nie można okiełznać, nie można stać się cesarzem nawet tego zaburzonego królestwa, ale jednak władcą. Tymczasem kobiety chyba mniej mają z tym problem i potrafią się konfrontować z tą rzeczywistością taka, jaka jest, po prostu taka, jaka ona jest. Ale to nie był jedyny powód, choć może najbardziej osobisty. W polskiej literaturze nie ma za wiele postaci kobiecych, a postaci kobiecych zmagających się z historią jest jeszcze mniej. W związku z tym jest to olbrzymie pole do badania i do tworzenia. Także to był kolejny powód, żeby spojrzeć na te wydarzenia oczami kobiet. I jeszcze ostatni, może najśmieszniejszy, chociaż też sporo o tym, co tutaj mówimy, sporo by sugerował. Mianowicie, kiedy pisałem postać Romy, jedna z może drugoplanowych, ale ważnych postaci powieści, ta postać wcześniej to były dwóch męskich bohaterów. I okazało się, że jedna kobieca bohaterka jest w stanie wyrazić to, co wcześniej dwie postaci męskie. Oczywiście może to jest kwestia warsztatu, ale dla mnie to jest też rodzaj czegoś głębszego po prostu. Mężczyźni już nie mają w literaturze takiego, nie noszą tyle treści, ile niesie kobieta, postać kobieca. Wyczułem też odrobinę takiej złośliwości, jaka musiała panem kierować, bo pomimo pewnej wiedzy na temat, nie wiem, chociażby przenikania służby bezpieczeństwa do telewizji, liczby współpracowników, nacisków, sposobów, w jaki to tworzono, tak ogólnie pamięć o telewizji z czasów PRL-owskich wśród Polaków jest dosyć dobra. Mówi się nawet, że sukces na rynku odniesie ten, kto dobrze wymyśli TV Nostalgia i część tego, co dawne wydobędzie, pozwoli widzom, zwłaszcza tym średniego i starszego pokolenia, przenieść się do dawnych czasów. Pan w stosunku do tej nostalgii pozostaje jednak bezlitosny. Nie powiedziałbym bezlitosny, powiedziałbym krytyczny, bo rzeczywiście, kiedy mówimy o tych wspaniałych osiągnięciach tamtej epoki, ja tego nie kwestionuję, ale też chcę pokazać drugą stronę. Ta druga strona istniała, my ją skrupulatnie usuwamy z naszej świadomości, bo jest tak po prostu wygodnie. Chcemy się delektować występem czy kabaretu, czy piosenkarza, czy piosenkarki ulubionej, bez wnikania w co było za kulisami. Czy ktoś jakieś miał naciski, czy kogoś poproszono o wyznanie w sprawie swojego kolegi czy koleżanki z pracy. A tak przecież było. Znamy te materiały, wiemy, że naciski były i na filmowców, i na dziennikarzy, na ludzi telewizji. Mnie też jeszcze jedna rzecz w tym wszystkim interesowała, bo chciałem zobaczyć, jak sobie z rozmaitymi aspektami manipulacji radzą ci, którzy przynajmniej w zamierzeniach władzy mieli sami manipulować społeczeństwem. Mhm. Manipulować, może użyjmy łagodniejszego słowa, formować, kształtować, jakoś tak przystosowywać do życia w realnym socjalizmie. Wierzyli w świat, który kazali kreować? To są takie paradoksy, że najpierw mamy tylko kreować, potem sami zaczynamy w to wierzyć. Jak wierzymy, im bardziej wierzymy, tym łatwiej jest kreować. Kolejny aspekt, niezwykle ważny, jedna chyba z głównych intencji, które musiały panem kierować, jest rzeczywiście taki nostalgiczny obraz lat 60. ludzi, którzy wtedy byli u szczytu swojej aktywności. To, o czym zapominamy. Ci ludzie, których zapamiętaliśmy, których taśmy filmowe zapamiętały jako szczęśliwych, pięknych, odkrywających, że można nosić krótkie spódniczki, pokazać piękne nogi i znakomicie się bawić na prywatce, to było jedno z najbardziej doświadczonych pokoleń naszej historii, a na pewno rzecz bez precedensu w XX wieku. Oto mamy pokolenie w pełni sił, które urodziło się i swoje dzieciństwo spędziło w cieniu hekatomby. To prawda, i żeby żyć, musieli zapomnieć. Żeby rozwijać się, żeby wybrać przyszłość, musieli tak naprawdę kompletnie odwrócić się od przeszłości. Ale to tak jest chyba zawsze, że wybieramy przyszłość wobec... Po prostu mamy jedno życie, idziemy do przodu. Nie chcemy nieustannie żyć tym, czego już nie ma, czyli przeszłością. Co nie znaczy, że ta przeszłość nie ma znaczenia. I oczywiście to nie tylko jest... Może nawet teza bym powiedział tej książki, ale w ogóle jedna z moich obsesji. Czym jest historia, która nas nieustannie nawiedza? To jest potworny walec, który szczególnie tą część Europy doświadczał jeszcze do niedawna bardzo. I jak to nazwać? Jak to doświadczenie wypreparować? Wypreparować z tysięcy, z milionów doświadczeń jednostkowych to, co tutaj się wydarzyło. Ten walec, który przejechał po naszych społeczeństwach. To samo się dzieje w życiu bohaterek. Historia wraca w postaci zaburzonego przekazu Lidii, zaburzonych wyznań. Ale nagle się okazuje, że trzeba wrócić do niej. Trzeba sięgnąć głębiej niż tylko właśnie krótkie spódniczki, bomoty kabaretowe czy wspaniałe ujęcia filmowe. Czekałam cię tak długo, że nie przewidział plan. Czas lał się szarą strugą przez bezlitosny kran. Nie mogłam czekać sama, samotnie spać i jeść, więc ty w miłości ramach ten drobiazg jeszcze znieść. Bądź dobry dla męża serce mi. Zaprowadź wódeczkę, postaw czasem, a gdyby zachorował, poczytaj na głos prasę. Egoizm przezwycięży, w szlachetny też ton. Bądź dobry i dla męża, niech ma coś też i on. Szukałem cię tak długo, że nie przewidział plan. Czas lał się szarą strugą przez bezlitosny kran. Tak trudno iść samemu, samotnie spać i jeść, więc pójdź na rękę temu, co tego nie mógł znieść. Bądź dobra i dla żony serce miej. Spójrz na to i z tej strony nie tylko twej i mej. Jeżeli swoje usta z moimi łączyć chcesz, to żonę mi ubóstwia i o nią zadbaj też. Pocieszną zabaw plotką zaprowadź ją do wróżki, rozśmieszaj anegdotką, pokazuj nowe ciuszki. Egoizm poskromiony to warta świeczki gra. Bądź dobra i dla żony, niech ona też coś ma. Bądź dobry i dla męża, dla żony serce miej. Miłości nie zawężaj do sprawy twej i mej. Jeżeli mamy sobie intymny stworzyć raj, to sprzyjaj mojej żonie, o męża mego dbaj. Na tacie zaproś kino, co wzruszy ją do głębi. Nacieraj terpentyną, jeśli się on przyziemi. Bądź dobry do małżonka. Małżonce sprzyjaj mej miłości naszej, słonka nie będzie z tego mnie. Jarosław Kamiński w Trójkowym chuliganie literackim. Rozmawiamy o powieści Tylko Lola, historii dwóch kobiet. W tle mamy całą historię Polski XX wieku. Koncentrujemy się na latach 60., na wspaniałej, pięknej, błyszczącej, czymś dla aspirującego wtedy młodego pokolenia, a właśnie w tyle głowy mamy to, z czego to pokolenie wyrosło. Z wojny. Mam tu taki fragment. Masz szczęście w życiu jednak. I pokiwałam głową, że nic mnie to nie obchodzi. A ona, że nie doceniam szczęścia. Niedobrze, bardzo. Ja, że to jest wojna, wojna bez nadziei, że po coś, że ma coś, wojna bez ideałów, bez zasad, bez litości, bez. Czytając tę książkę i próbując ją wpakować w jakiś schemat bardziej teoretyczny, pomyślałem o takim pojęciu posttraumy. Czegoś, co jakieś pokolenie przeżywa, ale nie potrafi opowiedzieć, nie mówi tego także swoim dzieciom i dopiero później to wraca jakby ze zdwojoną siłą. Lidia jest właśnie takim przypadkiem. Oczywiście jest zaburzona, oczywiście jest gorzej wykształcona, ale tak naprawdę rozbicie tego języka jest najlepszym dowodem, że nie potrafi uporać się z traumą. Traumą, którą jej doświadczyła na wielu, wielu poziomach, bo rozjechała ją historia, zaprzeczyła sobie wielokrotnie, straciła miłość swojego życia, nigdy nie mogła żyć autentycznie. To jest chyba największa dolegliwość, jeśli tak można łagodnie powiedzieć, takiego straumatyzowanego życia, że w zasadzie żyjąc nie żyje się, ponieważ nie istnieje się jako ja, tylko jako nie ja, jakiś abstrakt. Coś, co ma być zaakceptowane przez zewnętrzne, przez innych ludzi, w tym przypadku przez ludzi systemu, ale nie jest to w żaden sposób ekspresja własnych pragnień, osobowości. Dzisiaj, kiedy polski żołnierz wraca z misji zagranicznej i doświadczył tam czegoś niedobrego, to jest cały sztab psychologów, który nad nim pracuje. Wtedy po wojnie ci ludzie byli pozostawieni samym sobie. Znaczy nawet nie mogli stworzyć opowieści, w której by wyrazili. Oczywiście tutaj Nina właściwie nawet w którymś momencie kpiżem, że no dzisiaj to by była łatwa sprawa. Do psychiatry, do shrinka, jak to ona nazywa, z amerykańska właśnie specjalista od tego typu dolegliwości i wszystko zdiagnozowane, wszystko wyleczone, jest świetnie. No ale oczywiście może jest świetnie w wizji w dosyć takiej psychologicznej, natomiast te traumy pewnie nawet mimo lat terapii siedzą w człowieku, siedzą w kościach, siedzą w nerwach. I to oczywiście, właśnie tak jak już wcześniej powiedziałem, na poziomie języka Lidii to widać. A myślę, że do pewnego stopnia na poziomie języka Niny również, ponieważ jej nieustanna ucieczka od nazywania rzeczy po imieniu w takie właśnie amerykanizmy ma też za zadanie zamaskowanie prawdziwego doświadczenia. Dojdzie do konfrontacji tych dwóch postaw, dojdzie do jakiegoś przynajmniej szczątkowego ujawnienia traum, nazwania ich, ale niewątpliwie obie w języku próbują się zasłonić. W tym języku rozedrganym, pourywanym, w niedokończonych zdaniach, czasem w takich brakach ciągłości w tej historii, w tej opowieści, to też przypomina się Różewicz, który również musiał skonfrontować się z okropieństwami wojennymi i później przyjął właśnie taką formułę, jak chociażby w Kartotece, języka nieciągłego, niedopowiedzianego, rozedrganego, pourywanego. Można powiedzieć zawsze fragment, tak samo i tutaj w przypadku tych bohaterek. Nie traktują historii jako pewnej spójnej, ciągłej narracji. Przeciwnie, jako raczej fragment, jako jakieś jednostkowe wydarzenie, niekoniecznie takie, które rozumiemy jego sens. To jest zupełnie inne podejście do przeszłości niż to, co najczęściej się spotyka w literaturze, a więc właśnie smukłe zdania i ciągłość, która sprawia, że ma się wrażenie, że ta przeszłość się uobecnia tu i teraz wraz z narratorem, wraz z opowieścią narratora czy bohaterów. No ale to jest literatura. W rzeczywistości coś, wydaje mi się, choć to też jest inny rodzaj literatury, ale dużo bardziej adekwatny. W rzeczywistości mamy fragment, mamy pourywane wspomnienia, mamy zdarzenia bezsensowne, mamy zapamiętane szczegóły, które nic nie znaczą tak naprawdę. W psychologii powojennej to było bardzo mocne, nie wiem, Viktor Emanuel Frankl, który wierzył, że opowiedzenie historii, nadanie jej sensu, jakiejś ciągłości ma tę moc terapeutyczną. Pan zdaje się sugerować, że nawet jeżeli to zrobimy, to jedynie to będzie miało status maski, która ukryje jakąś prawdę, która z natury jest nieciągła, tak? Tak mi się wydaje. Wydaje mi się wręcz, że nie da się stworzyć takiej spójnej, ciągłej opowieści, chyba że za cenę prawdy, prawdy ludzkiego doświadczenia. No to oczywiście tak, bo takie rzeczy się robią. Historycy piszą piękne historie, które są w zasadzie fabułami, można już nawet tak to powiedzieć, ale to nie ma nic wspólnego z doświadczeniem jednostki. Mnie jako pisarzowi chodzi o doświadczenie jednostki, a nie o tak zwane dzieje same w sobie, albo jakieś abstrakcyjne spojrzenie na, nie wiem, zawieruchę wojenną, czy lata 60., czy lata 70. Nie, nie. Jednostka to jest dla mnie najważniejsze, a ta jednostka jest zagubiona w tym oceanie dziejów. Nie wie, co się jej przydarzyło, nie wie, do czego to wszystko zmierzało i nie wie, po co to się wydarzyło. Wciąż mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Jarosław Kamiński w Trójkowym chuliganie literackim. Rozmawiamy o powieści Tylko Lola, historii wielu kobiet, ale przede wszystkim dwóch. Obie doświadczyły okrucieństw XX wieku. Jedna wyraża to w listach ze szpitala psychiatrycznego, nieciągłych, pourywanych, chaotycznych. Druga przykrywa to opowieścią o nowym, wspaniałym świecie, w którym się znalazła. Gdyby pan miał zadać tym dziewczynom najlepszą ścieżkę terapeutyczną, podać drogę, dzięki której mogą doznać uzdrowienia, to co by to było? A właśnie rzecz polega na tym, że same chyba wiedzą najlepiej, co ze sobą zrobić, i Lidia wie jedno, nie tylko z tego się nie da wyjść, ale ona nie chce nawet z tego wyjść, ponieważ ten rodzaj traumy, którą ona ma, a jest to trauma w dodatku jeszcze zbudowana na winie, bo przyczyniła się do zła, które się wydarzyło właśnie wtedy, w tych latach 60., o których mówimy, to jest jedyny rodzaj uszanowania, oddania szacunku ofiarom z jednej strony, a z drugiej strony pamięci o nich i pewnego rodzaju wręcz życia. To jej pozostaje, wina. To jest jedyny łącznik, jaki ma z przeszłością, a zatem być może ja bym miał dla niej jakieś rady, ale czy ona by chciała z nich skorzystać? Raczej wątpię, ponieważ odrzuca wszelkiego rodzaju sugestie lekarzy, z którymi się przecież cały czas kontaktuje. Nie chce tego. A Nina, ona wie, pod koniec powieści myślę, że dociera do niej, jaką zapłaciła cenę za swój amerykanizm, za swój nowy świat, nowy wspaniały świat. Godzi się z tym, ale i ona również nie potrzebuje tak naprawdę żadnej innej sugestii niż to, co sama doświadczyła. Po prostu bierze z Polski stąd odrobinę ciężaru, który nam tutaj zgotowała historia, i wraca z tym do siebie. Mówi żartobliwie, że pewnie swoim dzieciom nie chciałaby przekazywać tego, bo pewnie lepsza byłaby dla nich prosta historia, prosta jak Route 66, ale mimo wszystko ona sama wie, że jej życie coś straciłoby, gdyby tego ciężaru odrobinę przynajmniej nie wzięła ze sobą. Pozostaniemy w zgodzie z intencjami autora, jeżeli tego zła tu na antenie nie wypowiemy? Niekoniecznie, bo... A właściwie tak. Gdyby pan miał stworzyć taki katalog usystematyzowany i ponumerowany, zhierarchizowany, zła, którego mogło doświadczyć pokolenie Loli w latach 60., to co byłoby w pierwszej trójce? No, ja myślę, że... z punktu widzenia bohaterek powieści, oczywiście czymś takim było doświadczenie czystki. O tyle dla Lidii paradoksalne doświadczenie, ponieważ chcąc kogoś ocalić, sam musiała brać udział w tym, co uznała za największe zło swojego życia. A zatem sytuacja i bez wyjścia, i bez jakiegokolwiek pocieszenia, ponieważ koniec końców jeszcze ocalić się tej osoby nie chciało, bo ta po prostu osoba, czyli Nina, takiego ocalenia z jej rąk przyjąć nie chciała. Oczywiście były rozmaite jeszcze inne złe rzeczy, które się wtedy działy, natomiast to jest ta opowieść, która te kobiety rozdzieliła, bo opowieść o czystce. Opowieść o czystce, którą rzeczywiście historycy dzisiaj mają już dosyć uporządkowaną, podaną, rozpisaną na tysiące monografii, upamiętnioną w licznych tablicach. Rzeczywiście czystki antysemickie lat 60. są dobrze opisane, przeanalizowane, natomiast literatura jakoś unika tego tematu. Ja może jestem rodzajem takiego samozwańczego autora gatunku pod tytułem Czystki lat 60., ponieważ to druga powieść, która dotyka tego tematu, chociaż zupełnie inaczej, z innej perspektywy. Dla mnie jednak on jest bardzo ciekawy, nie tylko z powodu samej zawartości, czyli tychże właśnie czystek, ale to jest takie miejsce, kiedy ujawniają się najgłębsze siły historii. Ponieważ ja nie traktuję czystki wyłącznie jako jednorazowe wydarzenie w dziejach lata 60., 68 rok czy 67 rok, tak jak w powieści. Nie, dla mnie to jest uosobienie tego, czym jest historia, a więc niszczycielska siła, która wymazuje ludzi, wymazuje całe kultury, wymazuje pewne doświadczenie ludzkie, które na danym obszarze, czy dziejów, czy na danym obszarze kraju ma miejsce. Takie totalitarne wyobrażenie, że możemy sobie naród wyobrazić, a następnie to wyobrażenie wcielić. Nawet właściwie odwrotnie. To znaczy, że możemy po prostu się pozbyć pewnych elementów w historii społeczeństwa, które nie pasują do danej wizji świata, czy historii, czy wizji rasowej, czy wizji społecznej. Historia tak nieustannie robi. Pozbywa się ludzi, których uważa za ludzi zbędnych. Czy to będą Indianie, czy to będą chrześcijanie, czy to będą Żydzi, czy to będą Polacy, czy Ormianie. To jest nieustanne doświadczenie ludzkości, czystka, wyniszczanie, wypalanie, wycieranie z historii. No, najsłynniejsze, dzisiaj może zabawne już oczywiście opowieści o zdjęciach przywódców radzieckich, sowieckich, którzy w jednym roku stali gromadką, a w kolejnych latach jeden po drugim byli usuwani przez czyścicieli, ponieważ już zostali zniszczeni przez Stalina. Rzadko kiedy myślimy o rozliczeniu z komunizmem, jako także o rozliczeniu z antysemityzmem. To prawda, a jedno z drugim w pewnym stopniu było połączone. Mówi się oczywiście o tych elementach nacjonalistycznych w komunizmie, ale też i trzeba pamiętać o elementach antysemickich. To się działo w Rosji, w Związku Sowieckim za czasów Stalina i to się działo również w Polsce w latach 60. Nawet już nie chcę oczywiście w tej chwili mówić o historycznych uwarunkowaniach tych procesów, ale rzeczywiście jedno z drugim było bardzo silnie związane, chociaż jakimś cudem w świadomości społecznej jedno z drugim się wydaje nie iść w parze. Kto chce razem z autorem, czyli z Jarosławem Kamińskim, naszym dzisiejszym gościem, sam wejść w głąb psychiki kobiet, które same doświadczyły i same próbowały sobie z traumą poradzić, niech sięgnie po powieść Tylko Lola. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Mateusz Matyszkowicz, dziękuję za uwagę.